Μα βούλτουν βίδρε μούντου μέσε τάντουν λούδικρουν ημένσουν πλανέτα μην κούπου εριλούδουντ Ιούδικα σέλερα τωρούν νόκτες ινσόμνες δολόρεμ amoris amissi et prodicionis ma vultum videre mundum esse tantum ludicrum nosque partes in tabula latrum colorum arte peritissima rebellandi sine custodia ma vultum videre mundum esse tantum ludicrum deorum qui naturam ludi discernere possunt et recuperare cupit cuius remedio.